Рыба і іншыя. Ёсць мільён спосабаў пачаць гэты аповед. Я пачынаю яго так. Уявіце гарадскую травеньскую раніцу з рэдзенькім туманам, што пахне чаромхаю і хімічнымі злучэннямі. У белай кветені на беразе ракі астатні раз усхліпвае ачмурэлы ад гэтых водараў салавей. Паблізу яго на схову, над аднапавярховымі мешчанскімі мураванкамі стогадовыя даўніны падымаецца абшарпаны белы сабор з ржавымі купаламі, а трохі далей былая кірха з чырвонае цэглы. Яшчэ вельмі рана, і на прыбярэжнай вуліцы можна ўбачыць хіба што ацеслівую постаць нявыспанага вудаля. Калісьці па гэтай вуліцы прабягаў з вудаю малы Францісак Скарына. Умасціўшыся на цёплым, як чарэнь бацькавай печы, камені, ён пляваў на чарвіка або проста пляваў у ваду, задуменна гледзячы цераз дзвіну на кляштар Бернардзінаў, дзе манахі вучылі яго лаціні. Калісьці, недзе тут, перад выправаю вялікі свет па навуку, прыціскаў да плоту дзяўчат безбароды хлапец, якога потым будуць з пашанотаю называць Сімеонам Полацкім. Зрэшты, падлетак у зацухмоленых штанах, дудачках і ў светлым курціку з невыразным партрэтам Джона Ленана, што брыдзеў ранішні смузе па пустэльнай вуліцы з защепленымі нанача каніцамі, не шукае сустрэчы з ценямі продкаў. Сёння ўначы ён не заснуў ні на волас з іншыя прычыны. Ягоная рука, што сціскае сцізорак, ужо дрыжыць ад знямогі, а павекі ліпнуць на вочы, як мухі на жоўтую ліпучку ў школьнай сталоўцы, дзе ён аднойчы з'еў заклад 30 пончыкаў, запіўшы іх 18 склянкамі брыдкага шэрага кісялю. Малюючы гэты ранішні абразок, я прапусціў адну істотную дэталь. Увесь горад абклеены аб'явамі з паведамленнем, што заўтра тут адкрываецца чэмпіянат СССР. Хлапчук са сцізорыкам пачаў свой мудрагелісты маршрут апоўначы і, крадучыся ад аб'явы да аб'явы, абышоў ужо амаль усе вуліцы. У кожнай абвестцы пра чэмпіянат ён акуратна выразае дзве літары. Нястомная начная праца прытупіла пільнасць, і хлапчук не заўважае, што яго ўжо даўно засеклі. Ён трапіў на вока міліцыі яшчэ каля помніка Леніну, які тады ў страшным сне не мог прысніць, што здарыцца гадоў праз 20 з ягоным носам. Прачытаўшы першую, адрэдагаваную хлопчуком абвестку, двое міліцыянтаў шматзначна пераглянуліся і дазволілі юнаму правапарушальніку дзейнічаць далей. Яны былі ў гуморы. У краіне разгортвалася змаганне з п'янствам, і ўчора ўвечары начальнік гарадской міліцыі даверыў ім ганаровае заданне – завесці на расстрэл у Задзвінскі лес 20 тутэйшых з лукталёў. Міліцыянты вырашылі браць злачынцу на гарачым тады, як расстраляныя дабрыдуць да гораду. Да таго часу, па іх разліках, ён павінен быў ухадзіцца з усімі аб'явамі. Калі рыбакі выцягнулі першага соннага курміля, а з таго боку, дзе за ракой над лесам тырчэлі трубы мясцовага гіганта нафтахіміі, з'явіўся на мосце безладны лад расстраляных п'янюгаў, у гэтую самую хвілю хлапчук са сцізорыкам бездапаможна таргануўся і павіс на руках у міліцыянтаў каля апошняй апрацаванай афішы. «Укусіш, сука, урэжу па нырках», – на ўсякі выпадак незласліва сказаў сержант. «Усё жыццё юшкай сцаць будзеш». Праз колькі гадзін у адной з гарадскіх школаў быў скліканы агульны сход. Герой мінулай ночы сядзеў на першым радзе побач з маладжавай кабетаю ў форме. Гэта была добра вядомая ў наваколлі інспектарка дзіцячага пакою міліцыі Луіза Степанаўна. Днямі яна выступала перад старшакласнікамі з лекцыяй аб прафілактыцы правапарушэнняў. І вучань 9 класа Валодзя Паповіч падняў руку і запытаўся, ці перадаецца трыпер праз пацалунак, за што быў неадкладна пастаўлены на міліцэйскі ўлік. Цёплыя сонечныя промні падаюць над наглядную агітацыю з поснымі тварамі будаўнікоў камунізму. Па шэрагах піянераў і школьнікаў лётае туды-сюды навіна. Рыбу павязалі. За што, ніхто яшчэ дакладна не ведае. Адны кажуць, што рыба, а менавіта з такой мянускаю ходзіць па зямлі начны ліхадзей, напісаў на помніку Леніну кароткае мацернае слова. Другія, гатовыя прысягнуць, што гэта ён на мінулым тыдні павесіў на таполі пад вокнамі дырэктарскага кабінету кота з прымацаваным да хваста тлумачэннем. Он памагаў партызанам. Сам рыба правальваецца ў дрымоту. Яго вялікая, стрыжаная пад канатку галава падае на грудзі. З курціка пазірае на залю, пераведзены праз трафарэтку пеўневы профіль Ленана. Хто гэта такі, злавіўшы рыбу на лесвіцы за вуха, запытаўся неяк дырэктар. Ленан, лаканічна адказаў рыба. Нешта ён на Владзіміра Ілліча не падобнай, засумніваўся дырэктар. Але чалавек з пэўнай фантазіі мог убачыць на выцвілым партрэце не тое, што Леніна, а нават Мао Цзэдуна. І дырэктар адпусціў рыбава вуха на волю. Тым часам педагогам удаецца ўгамаваць залю, і ў дзвярах з'яўляецца дырэктар школы Іванович. У ягоных бацькоў было іншае прозвішча. Іншае прозвішча меў да нядаўняга часу і сам дырэктар. Але пасля апошняй вайны на блізкім усходзе ён напісаў куды трэба заяву, што не хоча мець з агрэсіўнымі адзінакроўцамі анічога агульнага, нават імя. Той, хто разглядаў заяву, літасціва дазволіў кіпервасару зрабіцца Івановічам. А вось з імем атрымалася замінка. Магчыма, магутныя людзі, што накладалі на такія заявы рэзалюцыі, проста ўсёй сваёй асмяглай душою паважалі старога Ізю, які яшчэ летась наліваў каля рынку піва ў шчарбатыя кухлі, які ў далёкія дваццатыя назваў сына Абрамам. А магчыма, яны, гэтыя магутныя людзі, мудра разважылі, што ўчарашняя кіпервасара небяспечна выпускаць у агульную сажалку з астатнімі Івановічамі, Івановымі ды Івановскімі, а таму трэба яго, так бы мовіць, акальцаваць, каб у патрэбны момант доўга не выждацца з сачком. Вось вам, маўляў, Іванович, але Абрам.